Viešpats Jėzus, Dievo pažadėtasis atpirkėjas arba Mesijas. Tai rodo pranašystės ir Mesijo paveikslai. Kad viešpats Jėzus iš tikro yra Dievo pažadėtasis atpirkėjas arba Mesijas, rodo per jį išsipildžiusio Senojo testamento pranašystės apie Mesiją ir Mesijo paveikslą. Jau tuoj po pirmosios nuodėmės pranešęs žmonėms apie atpirkėją, Dievas nepašykštėjo tolimesnių žinių apie jį. Teikdamas jų pirmiausia per patriarchus, o paskui per pranašus. Tos žinios reiškiasi dviejopai, pranašystėmis ir paveikslais. Būtent taip, kad tam tikri asmenys, pavyzdžiui, Abelis, Melchizedekas, Dovydas, ar dalykai, Velyko vinėlis, pavyzdžiui, vaizdavo pažadėtą į atpirkėją. Kaip aiškiai matyti iš Evangelijų pasakojimo, tai visiškai išsipildė viešpatyje Jėzuje. Kadangi apie viešpaties Jėzaus gyvenimą gerai žinome iš šventojo rašto, tačiau pasitenkinsime tik pranašysčių apie Mesiją bei jo paveikslų priminimu. Detaliau jų nelygindami su Evangelijų pasakojimu. Antra. Pranašystės apie Mesiją. Per patriarchus ir pranašus Dievo suteiktos žinios apie atpirkėją buvo susijusios su jo atėjimu darbais, kančia ir išaukštinimu. Pranašystės apie atpirkėjo arba Mesijo atėjimą buvo šios. Jis gims Betlėjoje. Per pranašą Michėją Dievas buvo pasakęs: tu Betlėjos Efratos, nors mažiausias esi tarp Judo tūkstančių, bet iš tavęs kils vadas, kuris valdys mano tautą Izraelį. Kaip žinome šiais pranašo žodžiais, žydų tautos vyresnieji atsakė į Erodo klausimą, kur Kristus turys gimti. Kad viešpats Jėzus iš tikro gimė Betlėjoje, rodo šventojo Mato ir šventojo Luko evangelijos. Jis ateis, kai tik Judo giminė neteks valdžios savo tautoje. Tai buvo pasakęs patriarchas Jokūbas, prieš pat mirtį laibindamas savo sūnus. Viešpats Jėzus gimė kaip tik tada, kai žydų tauta valdė pirmasis kitos tautos karalius. Mesijas ateis dar atebesant po sugrįžimo iš Babilono nelaisvės atstatytai šventyklai. Kai grįžę iš Babilono nelaisvės žydai atstatė Jeruzalės šventyklą, tai senesnieji iš jų, matydami, kad jie nėra tokia didinga ir graži kaip buvusioji Saliamono, liūdėjo ir dūsavo. Guosdamas juos, pranašas Agėjas pasakė, jog ši būsinti garbingesnė už Saliamono, nes joje lankysis ir mokys žmonės Mesijas. Tai kiek vėliau pakartojo pranašas Malachijas. Kaip žinoma, iš Evangelijų viešpats Jėzus daug kartų yra lankęsis toje šventykloje ir mokės joje žmonės. Netrukus po jo mirties, kaip jis buvo pranešęs, ji buvo visiškai sugriauta ir iki šiandien nėra atstatyta. Pranašas Danielis, gyvenęs 603-530 metais prieš Kristų Babilono nelaisvėje, pasakė, kad nuo paliepimo atstatyti Jeruzalę žydams sugrįžus iš nelaisvės iki Mesijo mirties, praeis 69 metų savaitės arba 483 metai. Tiek metų iš tikro ir praėjo iki viešpaties Jėzaus mirties, kaip rodo teisingas laiko apskaičiavimas. Mesijas gims iš mergelės, kuri kils iš Dovido namų. Pranašas Izaijas pasakė, štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir pramins jį vardu Emanuelis, Dievas su mumis. Pranašas Jeremijas sakė, štai ateina laikas, sako viešpats, kada aš pažadinsiu Dovydui teisų palikuonį. Švento Mato ir Švento Luko evangelijos aiškiai liudija, kaip visa tai įvyko viešpaties Jėzaus gyvenime. Mesijui užgimus pasirodys nauja žvaigždė. Moabitų žynys Balaamas savo valdovo Balako pakviestas prakeikti iš Egipto į pažadėtąją žemę vykstančius izraelitus, laimino juos ir Dievo apšviestas tarp kitko pasakė, aš matau jį, bet ne dabar, aš regiu jį, bet ne arti. Žvaigždė užteka iš Jokūbo ir valdžios lazda pakyla iš Izraelio. Šventojo Mato Evangelijoje plačiai pasakojama, kaip naujai pasirodžiusios žvaigždės vedami rytų šalies išminčiai atėjo pagarbinti ką tik gimusį kūdikėlį Jėzų. Mesijui užgimus bus nužudyta daug kūdikių, tai pasakė pranašas Jeremijas šiais žodžiais. Raudos, klyksmo ir verksmo balsas girdėti aukštybės. Tai Rakelė verkianti savo sūnų, ir jie nenori nusiraminti, nes jų nebėra. Kaip tai vyko, pasakoja evangelistas Šventas Matas. Mesijui teks bėgti į Egiptą ir iš ten jis sugrįš. Apie tai buvo užsiminę pranašas Izaijas ir Ozijas. Kodėl ir kaip tai atsitiko, su viešpačiu Jėzumi vaizduoja evangelistas Šventas Matas. Apie atpirkėjo arba mesijo asmenį ir darbus pranašai yra pasakę štai ką. Jis bus Dievo sūnus. Antroje psalmėje vaizduojamas Dievas, sakas mesijoj, tu mano sūnus, aš šiandien pagimdžiau tave. Antroje karalių knygoje, aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. O pranašas Izaijas yra pasakęs, pats Dievas ateis ir išgelbės jūs. Kad viešpats yra Dievo sūnus ir tikrasis Dievas, liudija visos Naujo Testamento šventos knygos. Bus draugė Dievas ir žmogus, pranašas Izaijas yra pasakęs, kūdikis yra mums gimęs ir sūnus yra mums duotas. Ir jis bus vadinamas nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, būsimojo amžiaus tėvas. Kad viešpats Jėzus iš tikro yra Dievas ir žmogus, rodo ko ne kiekvienas evangelijų puslapis. Tai netrukus apžvelgsime plačiau. Bus didelis stebuklą darys. Pranašas Izaijas yra pasakęs, pats Dievas ateis ir išgelbės jis. Tuomet atsidarys aklųjų akys, kurčiųjų ausys atsivers, tuomet šokinės kaip elnės raišasis ir nebylių liežuviai atsipalaiduos. Turėdamas omenyje šitą pranašystę, viešpats Jėzus atsakė Jono Krikštytojo mokiniams, kad kai jie jį klausė, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, vadinasi Mesijas, ar mes kito laukiame. Eikite ir papasakokite Jonui, ką esti girdėję ir matę. Aklieji regi, raišieji vaikščioja, rausuotieji pagydomi, kurtieji girdi, mirusieji keliasi. Kaip nurodo evangelistas Šventas Lukas, viešpats Jėzus tą pačią valandą pagydė daugelį nuo ligų, slogų, nuo piktų dvasių ir daugeliu aklųjų dovanojo regėjimą. Bus kunigas Melchizedeko būdu. 109 psalmė vaizduojama, kaip Dievas sako Mesijai, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Melchizedekas, kaip žinome, buvo Jeruzalės valdovas ir kunigas ir aukojo Dievui nekokias kruvinas, kaip tais laikais dažniausiai būdavo daroma aukas, bet duona ir vyna. Taigi toje psalmėje sakoma, kad Mesijas teiks Dievui panašios rūšės auką. Viešpats Jėzus iš tikrųjų taip ir padarė per paskutinę vakarienę, bei kasdien tebe daro per šventas mišias, aukodamas į dangiškajam tėvui duonos ir vyno pavidaluose. Bus didis pranašas. Mozei Dievas buvo pasakęs, aš pažadinsiu jiems pranašą iš jų brolių tarpo kaip tave. Viešpatį Jėzų amžininkai neretai vadindavo tuo pranašu, kuris turi ateiti. Be to, viešpats Jėzus yra paskelbęs įžymių pranašysčių, kurias netrukus kiek plačiau apžvelgsime. Kas bus karalius naujos karalystės, kuri bus nesunaikinama ir apims visas šalis. Apie tai kalba pranašai Jeremijas ir Danielis. Viešpaties Jėzaus karalystė yra katalikų bažnyčia, į kurią turi įeiti visus tautos, ir kurios net patys pragaro vartai nenugalės. Bus nepaprastai geras, malonus, atlaidus. Apie tai kalba pranašas Izaijas, sakydamas, jis nesiginčys, nešauks. Ir niekas negirdės gatvėse jo balsu. Jis nenulauš sutrintos nendrės ir neužgesins savo gruzdančio dakčių. Evangelijose daugelyje vietų minima, kad viešpats Jėzus buvo neapsakomai geras, malonus ir atlaidus. Ir kad jo priešai neretai tuo piktindavosi ir jam tai prikaišiudavo. Turės savo darbų paruošėje. Pranašas Izaijas yra pasakęs. Šaukiančiojo tyruose balsas. Taisykite viešpaties kelią, darykite jo takus tiesius. Kiekvienas slėnis tebūnė užpiltas, o kiekvienas kalnas ir kalnelis nenužemintas. Toks viešpaties Jėzaus kelio ir darbų paruošėjas buvo šventas Jonas Krikštytojas, kuris ėmė veikti prieš pradedant viešpačiu Jėzui viešąjį gyvenimą. Apie misijo kančią pranašai paskelbė, kad jis iškilmingai į jos į Jeruzalę. pranašas Zacharijas yra pasakęs: sakykite Siono dukteriai, štai tavo karalius tavo ateina rūmus, sėdėdamas ant asilės ir ant pajungiamosios susilaičių. Kaip tai vykdė viešpas Jėzus, liudija evangelistas šventas Matas. Bus parduotas už 30 sidabrinių. Pranašas Zacharijas yra pasakęs: jie įkainojo mano kainą 30 sidabrinių. Ir viešpats tarė man: mesk puodžiui tą gerąją kainą, kurią jie mane įkainojo. Kaip tai įvyko, su viešpačiu Jėzumi pasakojo šventas Matas. Jis bus įduotas draugės su juo prie stalo valgiusio asmens. Apie tai užsiminta 40 psalmėje. Evangelistas šventas Jonas, pasakodamas apie paskutinę viešpaties Jėzaus vakarienę, sako: padažęs duonos, jis, Jėzus, padavė Simono sūnų Judui Iskarijotui. Po kasnelio šitonas įėjo į jį, taigi jis priėmęs kasnelį tojau išėjo. Kad viešpatį Jėzų įduotų, kai buvo susitaręs su žydų tautos vyresniaisiais. Jo mokiniai apleis jį jo kančioje. Tai buvo pasakęs pranašas Zacharijas. Evangelistas šventas Morkas, aprašydamas viešpaties Jėzaus suėmimą alyvų sode, sako: tuomet jo mokytiniai palikę jį visi pabėgo. Jis buvo išjuoktas, muštas, apspjaudytas, plaktas, erškėčiais vainikuotas, tulžimi ir actu girdytas. Kaip visa tai įvyko, viešpaties Jėzaus kančioje rodo visų evangelistų tos kančios aprašymai. Jo drabužiais bus pasidalyta, o dėl jo apsiausto bus metamas burtas. Tai pasakyta 21 psalmėje. Evangelistas šventas Jonas atvaizduoja, kaip tai įvyko viešpaties Jėzaus kančioje. Kareiviai prikalė jį ant kryžiaus, pasiėmė jo drabužius, iš kurių pasidarė 4 dalis kiekvienam kareiviui po dalį, ir apsiaustą. Apsiaustas buvo nesusiūtas, bet nuo viršaus iki apačios visas megztas. Todėl jie sakė vienas kitam: nepjaustykime jo, bet meskime burtą, kieno jis bus. Jo rankos ir kojos buvo perdurtos. Tai pasakyta 21 psalmėje. Viešpačiui Jėzui didelis kiaurai einančios skylės rankos ir kojos buvo padarytos vinimis, kuriomis jis buvo prikaltas prie kryžiaus. Jis numirs tarp piktadarių, tai buvo pasakęs pranašas Izaijas. O šventojo Luko evangelijoje skaitome: atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukulė, jie prikalė ten ant kryžiaus jį, Jėzų ir du galvažudžius, vieną dešinėje, antrą kairėje pusėje. Jis bus kančioje kantrus kaip avinėlis ir net melsis už savo kankintojus. Tai pasakė pranašas Izaijas. Nepaprasta viešpaties Jėzaus kantrybė matyti iš visų jo kančios atvaizdavimų. O evangelistas šventas Lukas pamini, kaip jis kalamas prie kryžiaus kalbėjo: tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jis kentėjęs ir mirs savo norų, pasiaukodamas už mūsų nuodėmes. Taip yra pasakęs pranašas Izaijas. O viešpats Jėzus dar prieš savo kančią yra taręs: niekas negali atimti jos gyvybės iš manęs, bet aš ją guldau savaime. Aš turiu galę ją guldyti ir turiu galę ją vėl imti. Prieš pat suėmimą alyvų sode mėginusiam jį ginti apaštalui Petrui jis pareiškė: kišk atgal savo kalaviją į jo vietą. Ar manai, kad aš negaliu melsti savo tėvą, ir jis tuojau man atsiūs daugiau kaip 12 legionų angelų? Apie atpirkėjo arba mesijo išaukštinimą pranašai yra pasakę: jo kapas bus tarp turtingųjų ir garbingas. Taip yra pasakęs pranašas Izaijas. Evangelijos pasakė, kad viešpatį Jėzų iš tikro garbingai palaidojo turtingi asmenys. Jo kūnas nepatirs gedimo. Taip yra pasakyta 15 psalmėje. Evangelijose aiškiai pasakyti, kad viešpats Jėzus 3 dieną po mirties prisikėlė iš numirusių. Mesijas sugrįš į dangų ir sėdės Dievo dešinėje, apie tai kalbama 67, 34, 109 psalmėse. O Naujojo Testamento šventose knygose skaitome: viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir sėdi Dievo dešinėje. Jo mokslas iš Jeruzalės nuo Siono kalno paplis po visą pasaulį. Taip yra pasakę pranašai Joelis ir Izaijas. Ir iš tikro, kaip pasakoja apaštalų darbų knyga, tuojau po šventosios dvasios atėjimo, Apaštalas Šventas Petras prabilo į aplink paskutinis vakarienės namą susirinkusią minę ir laimėjo viešpačiui Jėzui apie 3000 sielų. O paskutinis vakarienės namas buvo kaip tik ant Siono kalno. Pagoniškosios tautos įeis į jo karalystę ir jį garbins. Tai buvo Dievas pasakęs jau Abraomui. Paskiau tai pakartojo per psalmininką ir pranašą Izaiją. Kad į viešpaties Jėzaus karalystę katalikų bažnyčia yra įėjusios įvairiausios tautos, kurios anksčiau buvo pagoniškos, patys aiškiai matome. Žydų tauta bus nubausta už nužudymą ir išsklaidyta tarp kitų tautų, o Jeruzalės šventykla bus išgriauta ir daugiau nebeatstatyta. Apie tai buvo užsiminęs jau Mozė. Ir plačiau kalbėjęs pranašas Danielis. Kada ir kaip tai vyko, gerai žinome iš istorijos. Mesijo karalystėje, visose žemės vietose, Dievui bus aukojama švarinė kruvina auka. Taip pasakė pranašas Malachijas. Kad taip iš tikro yra, matome iš to, kad nekruvinoji viešpaties Jėzaus auka šventosios mišios yra laikomos visos žemės įvairiausiose šalyse ir vietose. Trečia, įrodomoji pranašysčių galia. Iš šių pranašysčių įrodomoji galia labai dideli, nes jos buvo duotos ir surašytos mažiausiai prieš kelis šimtus metų iki viešpaties Jėzaus užgimimo. Tad jos galėjo kilti tik iš Dievo, nes žmonių numatymas jokių būdų taip toli nesiekia. Paskutinis pranašas Malachijas gyveno 500 metyje prieš Kristų. Kiti pranašai daug anksčiau. Ypač daug laiko praėjo nuo patriarchų iki Kristaus. Žydai jas laikė Dievo suteiktomis ir kadangi Senasis testamentas buvo išverstas į graikų kalbą, jos jau daug anksčiau prieš Kristų buvo žinomos ir aplinkinėms pagonių tautoms. Iš to yra aišku, kad jų jokių būdų negalėjo prasimanyti po Kristaus gyvenę krikščionys. Be to, jeigu krikščionys būtų jas išsigalvoję, žydai niekaip nebūtų jų priėmę į savo šventas knygas, kuriuose jos nebejotinai yra. Remdamasis jomis, viešpats Jėzus ir apaštalai nekartą įrodinėjo žydams, kad Mesijas jau atėjo ir kad Mesijas yra Nazareto Jėzus, nes jame jos įvyko. Jūs tyrinėjate raštus, kalbėjo viešpats Jėzus žydams, jie tai ir yra, kurie liudyja apie mane. Taip pat savo mokiniams, kurie ėjo į Emausą, iš pranašysčių jis įrodė esąs Mesiją. Apaštalas Šventas Petras pranašysčių žodžiais įtikino pirmą 3, paskui 5000 Jeruzalėje esančių žmonių, kad viešpats Jėzus tikrai Dievo siųstas atpirkėjas. Šventas Paulius kalbėjo karaliui Erodui Agripai. Aš liudiju mažiems ir dideliems, nieko daugiau nesakydamas kaip tik tai, kas sakė įvyksiant Mozė ir pranašai. Evangelistai nuolat mini, kad viešpaties Jėzaus gyvenime, darbuose ir ar kančioje įvyko tokia ar kitokia pranašystė. Apie iškalbingą krikščionybę skelbėjo Apolo apaštalų darbų knygoje pasakyta. Jis smarkiai nugalėdavo žydus viešai, rodydamas iš raštų, kad Jėzus yra Kristus. Kalbant apie žydus, iš daugelio šventojo rašto vietų matyti, kad visi buvusie geros valios žmonės įtikėjo į viešpatį Jėzų. Liko neįtikėję tik piktos valios asmenys, jie pasak švento Pauliaus apako, bet į pasaulio pabaigą įtikės ir jie. Jei jos neįvyko viešpatyje Jėzuje, tai neįvyko ir niekame kitame, ir todėl jos neturėtų visiškai jokios prasmės. Istorija iš tikro nežino kito tokio asmens, kuriam juos taip puikiai tiktų kaip viešpačiui Jėzui. Taigi, jeigu Mesijas ne viešpas Jėzus, tai Mesijo iki šiol dar nebuvo. Ir pranašystės, pasak kurių jis jau seniai turėjo ateiti, yra visiškai tuščios ir beprasmės. Ketvirta, Mesijo paveikslai. Kaip viešpatie Jėzui išsipildė viso Senojo testamento pranašystės apie Mesiją, taip jame išsipildė ir daugelį šimtų ar tūkstančių metų buvusieji Mesijo paveikslai. Tokie paveikslai buvo Mesijo kaip pranašo, įstatymų leidėjo ir tarpininko, Mozė, kuris suteikė izraelitams daug iki tol neturėtų žinių apie Dievą, davė jiems įstatymus ir nekartą užtarė juos prieš Dievą. Mesijo kaip kunigas ir karalius Melchizedekas, kuris aukojo Dievui duoną ir vyną. Mesijo kančios ir mirties, nekaltai savo brolių nužudytas Abelis, nešas į kalną malkas, kuriomis turėjo būti kaip auka sudegintas Izaokas, brolių parduotas Juozapas, sūnaus persekiotas Dovydas, taip pat Velykų avinėlis, kurio kraujas išgelbėjo nuo mirties Izraelitus Egipte. Varinis žaltys, kurį Mozė pakabino ant medžių tyruose, kad Izraelitai išvengtų mirties nuo žalčių įgėlimo. Mesijo prisikėlimo iš numirusių. Pranašas Jona, kuris po trijų dienų išėjo gyvas iš jį prarijusios žuvies vidurių.